อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็พบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็เช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมค่ะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระนะคะแต่ว่าเป็นวันแรม15ค่ำเดือน6ปีมะแมค่ะก็คิดว่าเป็นช่วงที่เราจะได้นำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของเรานะคะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการเรียนเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันที่17นี้นะเจ้าค่ะก็จะโยมขออนุญาตนำปัญหาของท่านแรกก็เป็นเขียนด้วยลายมือเป็นจดหมายมาก็คือผู้ท่านผู้ใช้นามว่าคุณสำเนียงขาวโชติถามมาจากจังหวัดระยองนะเจ้าค่ะ เจริญพร ท่านมีคำถามที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าค่ะว่าอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าโลกุตรธรรม9เนี่ยคืออะไรเจ้าคะแล้วก็เกี่ยวกับสติหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่หลังจากที่ท่านทำบุญแผ่เมตตาแล้วท่านก็จะตั้งความปรารถนาว่าบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้วในบัดนี้เพราะบุญนั้นเนี่ยและเป็นการแผ่กุศลนั้นเนี่ยก็ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยทำให้แจ้งซึ่งโลกุตรธรรม9เนี่ยเจ้าคะตอนนี้เนี่ยท่านก็เลยอยากถามว่าอันเนี้ยโลกุตรธรรม9เนี่ยคืออะไรเจ้าคะแล้วก็เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรแล้วมันเกี่ยวกับสติหรือเปล่าเจ้าคะก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะเลยเจ้าคะ โอเคอันนี้อาจจะเป็นบทที่เขาเขียนเอาไว้แล้วก็พูดกันมาละมั้งเนาะคือหมายความว่าเวลาเราไปสร้างบุญโดยการให้ทานก็ตามหรือว่าสวดมนต์ก็ตามหรือนั่งสมาธิมากน้อยก็ตามนะทีนี้พอจบการทำบุญในครั้งนั้นเขาก็จะบอกอันนี้คือนี่คุณแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลตามบทนี ้ แล้วในบทนี้ก็จะมีพูดว่าขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งโลกุตรธรรม9ในทันทีนะสาธุ3ครั้งแบบนี ้ ผู้ถามนี่คือคุณสำเนียงจากจังหวัดระยองก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคำว่าโลกุตรธรรมเนี่ยหมายความว่าอะไร เจ้าค่ะ แล้ว9อย่างนี้มีอะไรบ้างเอาทีละขั้นตอนเอาศัพท์คำนี้ก่อนว่าโลกุตระนะโลกุตระเนี่ยก็คือเหนือโลกนะถ้ายังอยู่ในโลกคือโลกิยะนะโลกิยะยังอยู่ในโลกโลกุตระคือเหนือโลกเนี่ยทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมะหมดเนี่ยเป็นโลกุตระธรรมกับเป็นโลกิยะธรรมเนี่ยเป็นธรรมะหมดซึ่งบางคนอาจจะแบ่งว่าเป็นทางโลกกับทางธรรมทางโลกกับทางธรรมอันนี้คืออาจจะใช้บทเพียรชนะไม่ค่อยเนี้ยบเท่าไหร่ถ้าจะให้บทเพียรชนะที่เนี้ยบก็คือโลกธรรมโลกธรรมเนี่ยคือหมายถึงโลกิยะแต่ส่วนนี้ยังเป็นโลกิยะกับโลกุตระธรรม มนุษย์โลกเราเนี่ยนะจ๊ะคะ ใช่ใช่ยังเกี่ยวข้องในโลกอยู่ซึ่งแน่นอนในโลกนี้มันก็จะมีแบบสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาม ีอะไรที่มันจะอยู่ในโลกกันน่ะมันก็จะมีหมดทั้งดีและไม่ดีทั้งสุขและทุกข์ในที่นี้สิ่งที่เหนือโลกคือโลกุตระเนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่เราอยู่ในโลกแล้วเนี่ยเราอยู่ในโลกเนี่ยนะมีเสียงมาทางหูมีอาหารมาทางลิ้นต่างๆมีสุขมีทุกข์แต่เราไม่ถูกครอบงำด้วยสิ่งนั้นนะการที่เราไม่ถูกครอบงำเนี่ยก็เรียกว่าคุณเหนือจากการครอบงำของมันพอเราเหนือจากการครอบงำของสิ่งที่เป็นโลกเนี่ยสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่มันจะต้องแบบไปวนไปเวียนมาทางตาทางหูเราเหนือจากการครอบงำตรงนี้เราเรียกว่ามีโลกุตระนะโลกุตระคือเหนือจากการครอบงำ เจ้าค่ะ แล้วที่บอกว่าโลกุตระเหนือจากการครอบงำเนี่ยระดับต้นๆนะคุณก็เข้าใจให้มันถูกก่อนนะซึ่งคำว่าเหนือจากการครอบงำเราเข้าใจให้ถูกคือบางคนที่ถูกครอบงำด้วยความเข้าใจที่ผิดก็จะมาถูกครอบงำด้วยความเข้าใจที่ผิดว่านี่เป็นตัวตนนะทุกอย่างเป็นของฉันยังมีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องอยู่แต่ถ้าคุณเหนือจากการครอบงำของทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะไม่มีความลังเลไม่มีความเคลือบแคลงแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วอันนี้คุณเข้ามาในระดับที่หนึ่งละนี่คือคุณเหนือขึ้นมาในระดับหนึ่ง ค่ะ นะซึ่งถ้าเราพูดถึงระดับนะระดับของความเหนือขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่าโลกุตรธรรม9เนี่ยแหละคือระดับของความเหนือซึ่งก็คือหมายถึงมรรค4โพ ผล4และนิพพาน1นั่นเอง อืมเจ้าค่ะ มรรค4ก็คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคแล้วก็อรหัตมรรคนะผลก็คืออย่างเดียวกันนะโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลแล้วก็นิพพานนี่ก็คือหลุดพ้นละนะเพราะฉะนั้นคำว่าโลกุตระเนี่ยก็คือหมายถึงความพ้นจากสิ่งที่จะมาข้องเกี่ยวยึดเหนี่ยวรัดรึงเราให้ได้เอาขั้นต่ำสุดที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่นี้นั่นคือพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะบอกว่าบุคคลที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแต่ตรงนี้คืออย่างลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องนะเข้าสู่สัปปุริสภูมินะคุณมาในทางเหนือโลกละเพราะว่าคนที่ถ้ายังมีความเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะยังมึนๆอยู่ว่านี่ของฉันนี่ตัวฉันทุกอย่างไม่ใช่เป็นอนัตตาเหตุปัจจัยเป็นตามที่ฉันต้องการความเห็นนี้ยังไม่ถูกยังไม่ได้เห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงก็ยังถูกโลกยังยึดอยู่ยังรัดรึงอยู ่เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพอเราเห็นถูกเราก็เริ่มมาในทางมรรคทีนี้พอคุณมาในทางมรรคคุณปฏิบัติไปทำตามศีลสมาธิปัญญาเดินไปตามทางนี้คุณจะถึงผลได้ผลนี่ก็คือละไอ้เรื่องที่เราพูดไปสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของสังโยชน์คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตประมาทได้นะละได้ตรงนี้ก็จะเป็นโสดาปัตติผลขึ้นมา ทีนี้ ในระดับ9ขั้นเนี่ยจะไม่ได้ว่าจะต้องเรียงไปตามลำดับเหมือนบันไดนะคือมันอาจจะไปขั้นไหนก็ได้แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจะจากขั้นนี้ไปขั้นโน้นสูงขึ้นไปถ้าเราพูดถึงลำดับของการบรรลุ เจ้าค่ะก็คืออยู่ที่การปฏิบัติของเราด้วยถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่เราจะทําให้ไปถึงโลกุตระเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเส้นทางที่เราจะไปให้ถึงความเหนือจากการครอบงําของโลกได้เนี่ยอันนี้ต้องมีสติเพราะฉะนั้นจึงมาถึงคําถามตรงนี้ของคุณสำเนียงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับสติอย่างไร เจ้าค่ะ สติเนี่ยคือเส้นทางคุณเข้าใจเป็นเส้นทางที่ทําให้ไปถึงผลนั่นคือระหว่างโลกธรรมหรือว่างส่วนที่ยังเป็นโลกิยะยังส่วนที่จะเป็นโลกอยู่เนี่ยเราจะไปสู่ความเหนือจากการครอบงำการควบคุมของสิ่งที่เป็นโลกนี้ได้ในเส้นทางที่จะพาเราไปนี้ก็คือสตินั่นเองในคำว่าสตินี่ก็คือหมายถึงว่าอาตมาก็จะหมายถึงมรรคทั้งหมดเลยนะอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดส่วนที่สตินี่ก็เป็นอันหนึ่งที่สำคัญมาก เจ้าค่ะก็คือพอมีสติปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเดินไปในทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะได้ใช่ไหมเจ้าคะ ยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติว่ามีอาหารมาจานหนึ่งแม่มันจะอร่อยมากเลยทีนี้ว่ากินอิ่มแล้วอ่ะแต่ว่าปากมันยังอยากอยู ่ พอปากมันยังอยากอยู่เนี่ยมันก็จะเริ่มต้องกินต่อใช่ไหมม ัน ยังไม่อิ่มเต็มที่เนี่ยมันยังใส่เข้าไปได้อันนี้คือเราถูกควบคุมแล้วนะถูกครอบงำละถูกครอบงำด้วยกระแสของโลกละแต่โฆษณาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตามเข้าไปนะอันนี้คือถูกครอบงำแล้วทีนี้เราจะเหนือได้เนี่ยเราต้องตั้งสติเอาไว้นั่นคือคนจะเหนือจากการครอบงำของโลกไปสู่โลกุตระได้เนี่ยนะคือคุณต้องตั้งสติเอาไว้ไม่ให้มันไปตามกระแสในกระแสของโลกนั่นเองในกระแสของราคะโทสะโมหะกระแสของตัณหาอวิชชาทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงนั้นเราจะไม่ไปตามกระแสของสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เนี่ยเราต้องตั้งสติเอาไว้นะมีที่เครื่องผูกตรงนี้นะตรงนี้พอตั้งไว้แล้วเนี่ยทิฏฐิที่เรามาตั้งสตินี่ก็เป็นสมาธิทิฏฐิเวลาตั้งไปเนี่ยอาจจะเกิดมีสมาธิขึ้นก็เป็นสมาธิแต่คนที่ตั้งสติอย่างนี้ก็ชื่อว่าได้ทำความเพียรอยู่นะมรรคแปดก็จะอยู่ในนี้แหละ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามันเป็นอันเดียวกันมันจะไม่ใช่มันจะเป็นเหมือนกับเส้นทางที่ผ่าไปหรือถ้าเราจะบอกว่าชั้นพื้นล่างแต่พื้นล่างเนี่ยเป็นเหมือนกับโลกธรรมแต่ยังเป็นโลกุตระอยู่ชั้นบนนะเป็นเหนือโลกแล้วระดับเหนือโลกนะบันไดที่ขึ้นไปนี่ตรงนี้คือมรรค 8ซึ่งมันก็ไอความสูงตรงนี้ไม่ใช่ว่าถึงขั้นบนแล้วมันจบมันก็อาจจะมีไปต่อได้เรื่อยๆนะความลึกซึ้งลึกล้ำของมันก็จะมีขึ้นไปใน9ระดับที่เขาพูดถึงโลกุตระธรรม9ตรงนี ้เจ้าค่ะก็คือสรุปแล้วคำอธิษฐานทุกครั้งที่เราทำบุญนั้นถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือขอให้ผลบุญที่เราทำเนี่ยจงทำให้เราเนี่ยเดินไปในทางที่ถูกแล้วก็ในที่สุดก็คือไปถึงนิพพานได้ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่อันนี้ก็คือจะเป็นจุดประสงค์เป็นเป้าหมายสูงสุดของ คำสอนของพระพุทธเจ้าละ เจ้าค่ะซึ่งในการเดินทางไปก็จะมีขั้นมีตอนอย่างที่พระอาจารย์ได้ชี้แจงมาแล้วนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆนี่คือจดหมายของคุณสำเนียงจากจังหวัดระยอง เจ้าค่ะก็ผ่านไปสำหรับคุณสำเนียงนะเจ้าค่ะต่อไปก็มีคำถามที่คุณหน่อยนะเจ้าค่ะถามมาก็จะขอนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะว่าคุณหน่อยก็ถามว่าคำว่าสมาธิเสื่อมกับสมาธิเคลื่อนเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่เราได้พูดถึงเรื่องนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเสื่อมไปในสมาธิเสื่อมซึ่งตรงนี้ก็เลยมีคำที่ต้องการทำความเข้าใจขึ้นมาคำว่าสมาธิเคลื่อนถ้าเราไปดูในภาษาบาลีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำเดียวกันคือคำว่าจุติจุติเนี่ยแปลได้หลายอย่างเคลื่อนก็ได้ตายก็ได้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็ได้เช่นเราอย่างเทวดาเขาตายเนี่ยนะเขาจะไม่ใช้คำว่าตายแต่เขาจะใช้คำว่าเคลื่อนคือใช้คำว่าจุติก็เข้าใจนะคือใช้คำว่าจุติซึ่งมันก็จะไปอยู่ในศัพท์กลุ่มเดียวกันกับคำว่ามรณะคือตาย อย่างในความหมายของคำว่ามรณะคือความตายที่อยู่ในอริยสัจ4เนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เนี่ยที่บอกความตายเป็นทุกข์เนี่ยในหมวดของความตายเนี่ยได้เคยอธิบายไว้อะไรคือความตายในความตายคือการเคลื่อนนี่คือจุตินั่นเองนะการแตกแห่งขันธ์ทั้งหลายนี่คือลักษณะของคำนี้นะมีความหมายคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นคำว่าเคลื่อนเนี่ยก็ใช้ทั่วไปหมดเลยอาจจะหมายถึงคุณเคลื่อนจากฌานนี้ไปฌานนั้นนั่นก็คือจากสมมติอย่างฌานหนึ่งไปฌานสองอ่ะดีขึ้นด้วยนะจากฌานหนึ่งไปฌานสองก็แสดงว่าฌานหนึ่งนี่เคลื่อนออกแล้วนั่นคือแบบออกจากฌานหนึ่งแล้วนั่นคือตายแล้วหมดไปแล้วดับไปแล้วนั่นดับไปแล้วก็ไม่มีแล้วฌานหนึ่งก็เป็นฌานสองไปนั่นทีนี้ไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องดีขึ้นอย่างเดียวหรือว่าแย่ลงอย่างเดียวมันก็มันไปได้ทั้งสองทางคำว่าจุติเนี่ยนะ เจ้าค ่ ะ นะทีนี้ก็คือหมายถึงการเคลื่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าเสื่อมเคลื่อนนี่ก็คือมีความหมายเหมือนกันมันไม่ได้อยู่นิ่งอะไอความสภาพที่มันไม่ได้อยู่นิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละเป็นความทุกข์นะคืออยู่ในความหมายอันเดียวกันกับคำว่ามรณะเพราะนั้นเวลาที่บางทีเราได้สมาธิบ้างเราไม่ได้บ้างสมาธิลึกบ้างตื้นบ้างสมาธิมีความคิดบ้างไม่มีความคิดบ้างเนี่ยเราจะเห็นความแก่ความตายความเกิดความดับความเกิดความดับอยู่ในนี้ตลอดเวลาซึ่งความดับตรงนี้ก็คือจุตินั่นเองจุติทีนี้คำอื่นที่พระพุทธเจ้าจะอาจจะใช้ก็คือนิโรธก็ดับเหมือนกันนี่ดับนี่คือแบบว่าดับไม่มีเลยแต่เคลื่อนนี่คือจากเคลื่อนจากตรงนี้คือมันเป็นศัพท์ในกลุ่มเดียวกันนะคุณเตือนใจนะ ตรงนี้ก็ความหมายจะต่างกันนิดนะเจ ้ าค่ะ ใช่มันอยู่ที่รูปในรูปสามด้วยรูปการใช้ในจุดต่างๆตรงนั้นด้วย เจ้าค่ะ ทีนี้ในคำถามของคุณหน่อยเนี่ยที่พูดถึงว่าบางทีเวลาเราไปฝึกสมาธิใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนกับคลิกเข้าบล็อกของสมาธิใช่ไหมก็คือเนี่ยอาจจะเข้าร่องเข้ารอยอยู่ในมรรคได้แต่พอออกมาข้างนอกไม่ได้อยู่ที่วัดเจอผัสสะนั่นนี่มันก็กระแทกกระเทือนออกไปใช่ไหมก็เหมือนกับว่าถูกผลักไปผลักมาให้เข้าออกตัวนี้มันจะเป็นประเด็นลักษณะนี้คุณใจว่าพอเรามาฝึกปฏิบัติโดยเป็นรูปแบบแล้วเนี่ยเราเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยพอเราออกไปข้างนอกเนี่ยเช่นว่าไปตมากินไปอยู่กับเพื่อนฝูงหรือว่าไปอยู่ในครอบครัวไปโรงเรียนอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยคนที่ปฏิบัติทำแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องมาคอยเตือนแน่นอนแต่เป็นเครื่องมาคอยเตือนเป็นจุดที่จะมาคอยสอบว่าคุณจะอยู่ตามมรรคได้หรือไม่แต่คุณจะปฏิบัติตามมากได้หรือไม่เพราะฉะนั้นมันก็จะมาคอยเตือนคอยบอกอะ่ะอาจจะมีสิ่งที่มากระทบเรื่องถูกใจบ้างขัดใจบ้างมันก็จะมากระทบคอยคำว่ากระทบนี่คือหมายความว่าคอยเตือนเราคอยเตือนเราคอยทดสอบเราตบจากทั้งซ้ายเอาคุณออกไปแล้วนะตบเข้ามามันก็จะมีภาษาเวลาตบมันก็จะเสียสีบ้างใช่ไหมคุณไปทางขวามากเกินไปแล้วตบเข้ามาให้เราอยู่ในร่องในรอยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาตมาจึงเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีที่เวลาที่เราเจอภาษาที่พอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามเนี่ย เรารู้เรามีสติทันการที่เรารู้เรามีสติทันเนี่ยแล้วเราก็ระงับมันได้ให้มันอยู่ในทางอันนี้คือจะเหมือนกับกระบวนการที่เราฝึกไปให้มันดีอันนี้เป็นการเตือนการฝึกการทดสอบเพื่อที่จะให้เราคงมรรคที่ให้เรามีเนี่ยอยู่ได้คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าจะมาทําที่วัดอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทําที่อื่นเนี่ยอันนี้คิดผิดนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะเราจะต้องทำให้เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอ่ะ คือไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วกลับบ้านไปทำตัวแปลกๆนะหรือพูดฟังอะไรไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจะต้องให้อยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นพอเราเอาธรรมะต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมันอาจจะเจอภาษาที่พอใจบ้างไม่แน่พอใจบ้างอันนี้แสดงว่าเราต้องปรับให้มันเหมาะสมนะจูนให้มันได้การปรับตัวนี้เขาก็เรียกว่าเป็นการทำความเพียรนะบางทีก็ต้องเพียรมากบางทีก็ต้องลดความเพียรลงอันนี้ก็ต้องปรับให้มันเหมาะสมนี่เหมือนกันเวลาที่เราไปนั่งสมาธิไปวัดไหนก็ตามวันแรกๆอาจจะทําไม่ได้เราก็ต้องปรับก็ต้องจูนให้มันเข้าที่เข้าทางเราไปอยู่ตรงไหนเรายังมีผัสสะอันนี้เป็นเครื่องบอกเครื่องกระทบแน่นอนที่ทําให้เราสามารถที่จะต้องปรับตัวเองการปรับตรงนี้แล้วทําให้มรรคต่างๆเข้ารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้คือมรรคสมังคีนี่จําเป็นต้องทําให้จิตใจของเราเนี่ยพอมรรคต่างๆแล้วนั้นมันล้อมรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการดำเนินชีวิตในณจุดนั้นๆนะนี่คือความที่เราทำได้ละดีละ เจ้าค่ะ เดี๋ยวเราก็ค่อยฝึกไปปฏิบัติไปตรงนี้ เจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์สำหรับคนที่ไปปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะคืออย่างสมมติคุณหน่อยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปแบบอย่างจริงจังก็จะมีความสุขในการที่จะปฏิบัติธรรมเข้าสมาธิอะไรต่างๆแต่พอกลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันนะเจ้าค่ะหมายถึงต้องกลับมาทำงานหรือกลับมาใช้ชีวิตโดยทั่วๆไปซึ่งก็จะมีผัสสะมีนู่นนี่เข้ามาเป็นปกติธรรมดาของโลกนะเจ้าค่ะแต่ก็ทำให้เกิดเหมือนกับเกิดเป็นทุกข์มากขึ้นนะเจ้าค่ะมีความรู้สึกว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยมันไม่สงบเลยแบบทำสมาธิก็ไม่ค่อยได้ดีต้องกลับไปวัดอีกอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะอันนี้มันเป็นความคิดที่ถูกไหมเจ้าค่ะหรือว่าพระอาจารย์จะแนะนำว่าสำหรับไม่ว่าแต่คุณหน่อยนะเจ้าค่ะบุคคลโดยทั่วไปนี่แหละเราต้องการที่จะเดินตามทางของพระพุทธองค์เจ้าค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพเราเองมีครอบครัวมีอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะเราจำเป็นหรือไม่ที่ว่าพอเราไปวัดกลับมาแล้วเนี่ยจะต้องอยากให้มันเป็นเหมือนอยู่ในวัดแล้วก็จะไม่ต้องมาทุกข์ลำคาญคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ย okay. มันถูกหรือผิดอย่างไรเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้คุณเดินใจมันเปรียบเหมือนกับแม่น้ำสายหนึ่งแม่น้ำสายหนึ่งแรงมากน้ำเชี่ยวมาก เจ้าค่ะ แล้วก็แม่น้ำสายนี้เนี่ยก็จะมีริมฝั่งตลิ่งนะแล้วที่ตลิ่งเนี่ยก็จะมีต้นไม้เนี่ยเป็นต้นหญ้าต้นอะไรต่างๆก็มันก็จะงอกใบของมันออกมาปกคลุมที่ตลิ่งย้อยลงมาที่ตรงแม่น้ำใช่ปะจะเป็นต้นใหญ่ก็ตามต้นเล็กก็ตามต้นหญ้าอะไรต่างๆทีนี้ปรากฏว่าตัวเราเนี่ยตัวเราตกลงไปในแม่น้ำนี้ตกลงไปแม่น้ำก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดไปวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นไปทีนี้ทางท้ายน้ำเนี่ยถ้าสมมติถูกพัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำวนเป็นน้ำตกมีอะไรต่างๆมีอสุรกายไปถึงเสร็จแน่นอนตายแน่นอนเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังถูกกระแสน้ำพัดพาไปเนี่ยการที่เราจะจับฉวยอะไรแล้วลากเข้าฝั่งได้คนที่เขาถูกน้ำพัดพาไปเนี่ยเขาจะทำอย่างนั้นถูกไหม ใช่ ปรากฏว่าไอ้ใบไม้อะไรต่างๆที่เขาย้อยลงมาจากฝั่งเนี่ยคนที่ถูกน้ำพัดไปเนี่ยก็พยายามจะจับทีนี้พอจับเนี่ยด้วยความแรงของกระแสน้ำเนี่ยด้วยความแรงของกระแสน้ำพอจับปุ๊บหวังว่าจะดึงตัวขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีความดีใจความตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นแต่เพราะว่าด้วยความแรงของกระแสน้ำเนี่ยดึงตัวเองจะขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าใบไม้นั้นเนี่ยขาดหลุดติดมือมาเขาก็จะเสียใจมากเสียใจโอ้ยอยู่ชั้นอยู่สัตว์จับได้แล้วแหมมันหลุดติดมือมาอย่างนี้เสียใจมากเอาล่องลอยต่อไปอีกแล้วก็จะไปจับอีกจับอีกก็ดึงก็จะลากตัวขึ้นไปอีกก็ขาดอีกเอาต่อไปเรื่อยเรื่อยอีกดึงอีกจับอีกก็ขาดอีกวิธีนี้ใช้ไม่ได ้ วิธีนี้การที่เราจับใบไม้ที่ย้อยลงมาจากฝั่งเพื่อที่จะดึงตัวขึ้นไปเนี่ยวิธีการนี้ใช้ไม่ได้เปรียบเทียบกับอะไรนะเปรียบเทียบกับคนที่ตกลงในน้ำเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเราถูกไหมกระแสน้ำเนี่ยเปรียบเหมือนกับกระแสของตัณหากระแสของกิเลสกระแสของโลกนะแล้วก็เวลาด้วยนะพัดพาไปพัดพาไปนะฟังนะฝั่งนี้นี่คือฝั่งโน้นเนี่ยนะฝั่งโน้นเปรียบเหมือนนิพพานไอ้ที่มันย้อยปกลงมาเนี่ยคือเวทนานะคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็รูปคือขันธ์5ทั้งหมดเลยอันนี้ที่เนี่ยมาจะพูดถึงเฉพาะเรื่องของเวทนานะมันคือเวทนาถ้าเราคิดว่าเราจะเอาเวทนาแล้วเราจะเข้าไปถึงฝั่งนู้นให้ได้คุณคิดผิดอันนี้ไม่ใช่วิธีที่พระพุทธเจ้าสอนยังเป็นผู้ที่เรียกว่ามีกายไม่ได้รับการอบรมมีจิตไม่ได้รับการอบรม ค ือคุณไปปฏิบัติธรรมก็จริงนะแต่ขอโทษเถอะกายไม่ได้รับการอบรมจิตไม่ได้รับการอบรม พราะอะไรเพราะว่ายังต้องการเวทนาอยู่การปฏิบัติในธรรมะวินัยนี้นะคุณตั้งใจไม่ได้ต้องการเวทนาเลยไม่ได้จะเอาเวทนาเข้าใจนะเวทนานี่อาตมากำลังพูดถึงสุขเวทนาที่คุณเตือนใจกำลังพูดอยู่นี้เลยนะ คุณนั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็พูดกันเลยเกินว่าโอ้ฉันได้สุขมากเลยแฮปปี้มากเลยแต่คนนั้นก็ไปนั่ง แบบ คนนั้นก็ไปนั่งสมาธิแหมเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแหมดีอย่างนั้นอย่างนี้แหมมีความสุขเฮ้ฉันก็อยากได้บ้างอย่างนี้น ะ การพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วเอาความสุขมาล่อว่าให้เขาแบบไปนั่งสมาธิเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ถูกไม่ดีแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน เ พราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ได้ให้เอาเวทนาไม่ได้ให้เอาขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์นะขันธ์ห้าเป็นทุกข์ขันธ์ห้าไม่ใช่นิพพานนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปจับขันธ์ห้าเนี่ยเราจะนั่งสมาธิเพื่อที่จะเอาเวทนาเนี่ยแหมค่ามันน้อยเหมือนคุณขี่ช้างจับตะกั่วแตน เหรอเจ้าคะ อ้าวมันเป็นอย่างนั้นสิคุณนั่งสมาธิเนี่ยคุณถามว่าคุณปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคุณต้องหวังนิพพานนะคุณไม่ได้หวังเอาเวทนา เจ้าค่ะ มันคือมันเหมือนกับพวกเขาอะไรพิมเสนไปแลกกับเกลือหรือเอาของดีๆเนี่ยมาร์กนี่มันดีนะคุณเอาของดีๆไปแลกกับความทุกข์เหรอคุณเอาของดีๆศีลสมาธิปัญญานี่จะทำให้เราไปนิพพานได้นะแล้วคุณเอาไปแลกกับของที่มันห่วยมันไม่คุ้มกัน เจ้าค่ะ วิธีการคืออะไรพระพุทธเจ้านี้เป็นเรื่องที่อาตมาเพิ่งให้ฟังเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองแต่ที่พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เอาเวทนาไม่ได้จะเอาเวทนาแต่ว่าเส้นทางที่เราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญามันอาจจะผ่านเวทนาได้โอเคเรากําลังจะพูดถึงว่าเวทนาคือความรู้สึกนะถ้ามี2แบบถูกไหมแบบที่ดีคือเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในใช่ไหมแบบที่ไม่ดีคือความสุขที่เกิดจากทางกลางเราไม่ต้องพูดถึงความสุขที่ไม่ดีในความสุขที่มันเป็นในทางกามอันนี้เราไม่เอาเราโยนทิ้งไปตั้งแต่แรกทีนี้ในขณะที่เรากําลังเดินทางตามศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นเนี่ยทางที่เราจะไปนี่เราอาจจะผ่านเวทนาได้เราอาจจะผ่านเวทนาได ้เจ้าค่ะ ผ่านนี้คือไม่ได้เอามันนะไม่ได้บอกว่าฉันจะต้องได้หรือไปยึดถือพร่ำบ่นเพ้อพูดถึงไม่เอาอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราอยากได้พร่ำบ่นเพ้อพูดถึงแสดงว่าจิตใจเราถูกเวทนาครอบงำอยู่จิตใจคุณของคุณถูกเวทนาที่เป็นสุขนั้นครอบงำอยู่เนี่ยมันไม่ถูกเป็นผู้ที่มีกายไม่ได้รับการอบรมมีใจไม่ได้รับการอบรมไปวัดก็ตามอยู่กี่ปีกี่เดือนก็ตามก็ยังไม่ได้รับการอบรมเพราะอะไรคุณยังวางเวทนานั้นไม่ได้คุณยังไม่ได้ละความเพลินยังไม่ได้เห็นเวทนานั้นตามที่เป็นจริงนี่สุขเวทนานะตามที่เป็นจริงว่าอะไรว่าแม้สุขเวทนานั้นก็ไม่เที่ยงแม้สุขเวทนานั้นก็เป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแม้สุขเวทนานั้นก็เป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคุณเดินใจว่า เป็นทุกข์เจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา ไม่ควรเจ้าค่ะ ไม่ควรเพราะนั้นไม่ควรแล้วควรจะทำยังไง ต้องปล่อยวางอ่ะเจ้า ถูกต้องเราจะเอาตรงจุดนี้แหละตรงความปล่อยวางเราไม่ได้อย่าไปเอาเวทนาเวทนาอาจจะเป็นทางผ่านใช่อยู่อาจจะเป็นทางผ่านใช่อยู่แต่ไม่ใช่ที่ที่เราเป้าหมายที่เราจะเอา เจ้าค่ะ แต่เป้าหมายที่เราต้องการคือไม่เอาอะไรการปฏิบัติธรรมคุณเดินใจไม่เอาอะไรเอาเวทนาไหม ไม่เอา ไม่เอานะไม่เอาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีสุขมากเลยคุณพูดไม่ถูกพูดอย่างนี้แล้วจะบอกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่าไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้าอย่างนั้นท่านไม่ได้สอนอย่างนั้น เจ้าค่ะ แล้วท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นทีนี้ในเส้นทางที่เราไปเนี่ยถ้าเราเจอสุขเราอย่าไปติดสุขตรงนั้นแต่บางทีอาจจะได้ก็ได้ถ้ามันไม่ได้นี่โอ้โหธรรมชาตินั้นแสดงตัวให้เห็นเลยมีความไม่เที่ยงอยู่เต็มที่ละคุณจะไปเอาอะไรใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่เห็นน่ะก็ต้องฉลาดหน่อยสิฉลาดหน่อยว่าให้มันเห็นน่ะว่าเอ๊ะที่เราเคยทำสมาธิแล้วมันได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เนี่ยมันต้องให้เห็นน่ะว่ามันไม่ได้อ่ะ มัน ไม่ได้ก็ให้เห็นความไม่เที่ยงซะเลยว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ ธรรมชาตินี่มันแสดงตัวออกมาแล้วอวิชชามันโผล่ให้เห็นแล้วทำวิชชาให้เกิดขึ้นซะอย่างเงี้ย เจ้าค่ะแล้วโยมมีความคิดอย่างหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะว่าการที่มีความคิดแบบนี้เจ้าค่ะว่าไปมีความสุขมากแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ข้างนอกแล้วแบบเบื่อข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันโยมว่ามันเป็นความคิดที่มันมากไปนิดนึงไหมเจ้าค่ะอาจารย์ว่า คือคำว่าเบื่อนี้เราก็ต้องมาแยกแยะนิดนึงเพราะว่าอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเขาอาจจะเบื่อชีวิตความเป็นคารวะอันนี้เป็นไปได้อยู ่เจ้าค่ะ แต่ความเป็นเบื่อเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นความเบื่อนี่หมายถึงความหน่ายนะเบื่อนี่ไม่ใช่เบื่อเซ็งเบื่อทิ้งเบื่อแบบยึดถือไม่ใช่อย่างนั้น คือความเบื่อเซ็งเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยเราจะไม่เอาหรอกสิ่งนี้แบบเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วก็จะไปใช้โทรศัพท์เครื่องใหม ่ ค ือ เบื่อแล้วมันยังไปยึดถืออยู่อันนี้ไม่ถูกไง แต่ คำว่าหน่ายเบื่อหน่ายเนี่ยคือนิพพิทาอันนี้ต้องทำให้มีหน่ายแล้วมันจะวางวางแล้วคือวางเลยวางแล้ววางเลยมันจะเบาไม่ไปยึดถือสิ่งใหม่น ะ มันจะต่างกันนะคือถ้าเบื่อแบบเบื่อเซ็งคุณก็ไปยึดถือสิ่งใหม่แต่ว่าเบื่อหน่ายเนี่ยคือวางแล้ววางเลยนะวางแล้วไม่ยึดถืออีกวางแล้ววางเลยมันจะเบา เจ้าค่ะ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปหน่ายได้วางได้เนี่ยคุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงก่อนนะคือถ้าปรับสมมติว่าเราแบบเอออะไรก็ปล่อยวางเอออะไรก็ปล่อยวางมันก็จะกลายเป็นแบบปล่อยทิ้งไม่สนใจอันนี้ก็ไม่ถูกอะไรก็ยังไม่มีปัญญาเกิดขึ้นแต่เอออะไรก็แบบปล่อยวางปล่อยวางคือมันอาจจะปล่อยวางเร็วเกินไปทำให้เราไม่เห็นแง่มุมไม่เห็นปัญญาตรงนี้มันก็ไม่ได้สำเร็จประโยชน์มันก็ยังไปเรียกว่าไปยึดถือความที่เป็นวิภวะตัณหาตรงนั้นไปอีก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในอุปมาอุปไมยที่ได้พูดไว้ตอนแรกว่าเราถูกน้ำพัดมาเนี่ยเรามีฝั่งนู้นเราจะไปถึงเนี่ยแม้เราจะไปจับต้นไม้แล้วดึงตัวเองขึ้นมันก็ขาดหลุดติดมือคิดว่าจะไปจับอันใหม่นะมาครั้งหน้าจะได้มีสุขเวทนาอีกจะไปจับอีกมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้วิธีการที่ถูกต้องก็คือคุณต้องพยายามด้วยมือและเท้านะว่ายให้ถึงฝั่งนู้นให้ได้ความพยายามกับด้วยมือและเท้าที่จะว่ายให้ถึงฝั่งนู้นให้ได้เนี่ยคือชื่อของการปรารภความเพียรคำว่าปรารภความเพียรนั้นคือการทำจริงแน่แน่จริงในการที่เราจะปรับให้สิ่งที่เป็นอกุศลความยึดถือเป็นกุศลหรืออกุศลคุณเตือนใจว่า อกุศลเจ้าค่ะ โอเคเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความยึดถือในสุขเวทนาว่าแหมสุขเวทนานี้ดีเหลือเกินฉันต้องการได้ความยึดถือนั้นดีหรือไม่ดี ไม่ดีเจ้าค่ะ ไม่ดีเราต้องละนะเราต้องละสิ่งใดไม่ดีเราต้องละมันเสียเพราะฉะนั้นการที่เราละสิ่งที่เป็นอกุศลนี่คือการทำความเพียรแต่การที่เราทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นความที่พอเมื่อเราละสิ่งที่เป็นอกุศลคือความยึดถือได้แล้วเราจะมีความผ่องใสขึ้นความผ่องใสเนี่ยเป็นกุศลนะเป็นกุศลเพราะฉะนั้นพอเราละความยึดถือในสุขเวทนาที่ดีดีดีแสนดีตรงนั้นเราละความยึดถือในสุขเวทนาที่เป็นสัมโพธิสุขเราละความยึดถือในสุขเวทนาที่เป็นของละเอียดประณีตเราละความยึดถือตรงนั้นได้เกิดเป็นความผ่องใสขึ้นความผ่องใสนี้เป็นกุศลความยึดถือตรงนั้นเป็นอกุศล เจ้าค่ะ โอเคเราละอกุศลเราทำกุศลให้เกิดขึ้นกระบวนการตรงนี้เป็นทางที่เราไปนะมันเป็นแบบช่องทางไปเดินทางไปนี่เป็นการทำความเปลี่ยน เจ้าค่ะ แน่นอนเราจะวางตรงนี้ได้เนี่ยวางสิ่งที่มันหยาบหยาบได้เราก็จะต้องทำจิตให้มันละเอียดลงแน่นอนบางทีเราก็เห็นความสุขที่มันละเอียดขึ้นแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนไปเราจะก้าวไปข้างหน้าได้เราก็ต้องยกเท้าจากตรงนี้ให้ได้ก่อนใช่ไหมเราจะยกเท้าจากตรงนี้ให้ได้เราก็ต้องเห็นความเป็นจริงว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ดียกเท้าขึ้นก้าวเท้าหน้าต่อไปอย่างเงี้ย ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นในประเด็นที่คุณสนใจถามถึงว่าเราต้องการความสุขนะคือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายนะแต่กระบวนการตรงนี้มันอาจจะผ่านเป็นทางได้แต่เราไม่ได้เอาตรงนั้นนะการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นี่คือความไม่เอาอะไรนะมีความดับนะมีความเบามีความรู้ยิ่งรู้พร้อมมีนิพพานเป็นที่สุดจบนั่นเอง สาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้ดิฉันคิดว่าเราได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวแล้วก็สามารถนำไปปรับกับจิตใจหรือการดำเนินชีวิตของเราหรือความเห็นจากที่อาจจะคิดผิดไปหรือว่าเข้าใจผิดบางอย่างเนี่ยก็จะย้อนกลับมาในทางที่ถูกที่ควรตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนแล้วก็ชี้แนะไว้ตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้เมตตาที่จะสักการะหรือพูดคุยมาแล้วนะคะค่ะถึงเวลาที่จะต้องอำลาจากกันแล้วล่ะค่ะแต่พรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกับรายการธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงของการสักการะและดิฉันนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะก็พบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะเวลาตีห้าเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตวาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหอยโศกเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนพาน สาธุเจ้าค่ะ